Halin ve fi kulli hin nahmeduhu bi cemii mahamidi lehul hamdu kema yenbeği li celali vecihihi ve lazim sultani fessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa'l Mahmudul Emin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hedyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasırı ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal ebşiru ya ma'şere sealikil muhacirin bin nurit tam yevmel kıyame tedhulûnel cennete kable agniyâin nâs bin nisfi yevmin ve zâlike hamsü mi'eti sene. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Allah-u Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu Habibi Edebi'nin yolunda yaşayıp huzuruna yüzü ak, anlı açık varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı Mevlamız cümlenize nasip eylesin. Bunun yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hüsnü ittiba, en güzel tarzda ittiba etmek, olanca gayretiyle onun sünnette sarılmak olduğu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadis-i şeriflerini okuyarak sünneti hakkında daha derin bilgi sahibi olmaya gayret ediyoruz. Hocalarımızın bize emri, tavsiyesi, camiamızın, tekkemizin usulü bu olmuş. Eskiden beri Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniyeye sarılarak yürümek, maneviyat yolunda bidatlardan şiddetle kaçınmak olmuş. Onun için yine hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce boynumuza teşekkür, şükran borçları var. Boynumuza borç olan bu şükranlarımızı arz edip kendilerine şükran borcu olduğumuz kimseleri yad edip öyle başlamak istiyoruz. En büyük borcumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. O bizim başımızın tacıdır. Canımızdır, her şeyimizdir. Canımız varımız yoluna feda olsun. Tabi onun ruhu pakine, acizane, naçizane, mühibbane, fakirane bir hediye-i Kur'aniye olsun diye sureleri okuyalım. Sonra onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına, cümle enbiya ve mürselinin, Hazreti Adem atamızdır, ceddimizdir, Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz'e kadar güzelan eylemiş olan cümle enbiya ve mürselinin ruhlarına hediye olsun diye, Allah'ın cümle has ve sevgili kullarının, evliya Allah'ın ruhlarına ve haseten Peygamber Efendimiz'den sonra bu ümmetin irşadıyla, talim ve terbiyesiyle, hak yolu bulmasıyla, marifetullah'a ermesiyle vazifeli, bu hususta talim ve irşat ve terbiye görevlerini ifa ile mübarek ömürlerini geçirmiş olan Sadat ve Meşayit-ül Kualiyemizin cümlesinin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan Münşaib ve Müteselsil hocamız Muhammed Zahid-i Bursavi'ye kadar Turku Aliye'mizden güzervan eylemiş olan Sadat ve Meşayit-ül Kualiyemizin ve onlara bağlı halifelerin, müritlerin, mühiplerin ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri, canlarını, mallarını Allah rızası için feda etmek niyetiyle cihat eyleyerek, savaşarak, düşmanla mücadele ederek fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye. Hasreten beldemizin medarı iftarı sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari vesaire sahabe-i kiramın ruhlarına hediye olsun diye. Beldemizde makamı bulunan Yuşa aleyhisselamın ve adını bilmediğimiz daha nice peygamberlerin ve evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye. Bu beldeyi fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han cennet mekanının ruhuna hediye olsun diye. Onun ordusuna mensup mübarek evliya askerlerin ruhlarına hediye olsun diye. Uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere nice diyarlardan gelmiş kardeşler görüyorum uzaklardan. Hepsinin geçmişlerinin ruhu şad olsun diye. İçinde ibadet ettiğimiz şu caminin yapılmasına sebep olan banisi İskender Paşa'nın ve hizmette devamına sebep olan, tamir eden, tecdid eden, tevsi edenlerin ruhlarına ve geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Biz sağ olan Müslümanlar, yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim, Rabbimizin tevfiki bizlere refik olsun. Kur'an-ı Kerim rehberimiz olsun. Sünnet-i Seniyye yolumuz olsun. Bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Onların ruhlarına hediye edelim. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Şeriflerin metnini ve kaynaklarını, Arapçasını, kelimelerini merak edenler olabilir. Her şeyimiz pırıl pırıl açık olarak efendim ortada tahkik edilsin, tetkik edilsin diye biz de isteriz. O bakımdan okuduğumuz hadis-i şeriflerin kaynağını söylüyoruz. Bu hadis-i şerifler Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin hocamızın rahmetullahi aleyh cennet mekan cem ve telif eylemiş olduğu Ramuzül Ahadis isimli kitabın 7. sayfasındadır. 6. hadis-i şerif ve mütebakisini okumaya devam edeceğiz. Vaktimiz yettiğince okuyup ondan sonra hatmimizi tamamlayıp dersimizi tatil edeceğiz. Meclisimiz inşallah ecirli, sevaplı olarak bitmiş, dağılmış olacağız. Birinci hadisi şerifi Ebu Said el-Hudri Hazretleri rivayet eylemiş. Efendim İbn-i Abdülver'de ve daha başka Ahmed İbn-i Hanbel'de, Ebu Davud'da, Beyhakî'de efendim mevcut bu hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri muhacirlerin fukarasına müjde vermiş. Buyurmuş ki ebşiru, müjdelenin, sizlere müjdeler olsun. Ne mutlu sizlere, beşaret olsun sizlere. Ya ma'şere faalikil muhacirin. Ey muhacirlerin fukarası topluluğu. Muhacirler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında toplanmak, onun eşsiz feyzinden istifade etmek için diyarlarını terk ettiler, kabilelerini terk ettiler, şehirlerini terk ettiler, mallarını terk ettiler, ailelerini terk ettiler, akrabalarını terk ettiler. Geldiler Medine-i Münevvere'ye, Efendimizin etrafına toplandılar. Hicret emretmişti Peygamber Efendimiz. Hem İslam'ın öğrenmesi için şarttı, hem de Müslümanlar o kaldıkları yerlerde eza cefa görüyorlardı. Burada derlenip toplanmaları lazımdı. Hem de Müslümanların belli bir yerde bir güç oluşturması lazımdı. Hicret emrolunmuştu. Onun için bunlar da bu mübareklerde Resulullah Efendimiz'in işareti üzerine efendim Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sebebiyle hicret ettiler. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Eğer bir insan bulunduğu beldede baskı görür, İslam'ı yaşayamaz, Allah'ın farzlarını yerine getiremez, ibadetlerini ifa edemez de suçlu ve günahkar olarak ölürse onun başına neler gelecek? Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪يمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَوْعَف۪ينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا فَاُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Cezalarının, barınak yerlerinin, gidecekleri yerin cehennem olduğunu bildiren ayet-i kerime. اِلَّا الْمُسْتَوْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. İstisnası var. Şu masum ve mazlum olanlar müstesna. Gücü yetmiyor, çocuktur, zayıftır vesaire. Bunlar müstesna diye de istisnası var. Şimdi hicret etmesi lazım. وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْاَرْضِ مُرَغَمًا كَث۪يرًا وَسَعًا. Kim de hicret ederse Allah'ın yardımına mazhar olur, genişliğe mazhar olur, lütfuna mazhar olur diye de müjdeler var. Hicret ettiler ama tarla taşınmaz ki, ev taşınmaz ki. Medine'ye geldiler yoksuldu. Fakir, sıkıntıda, belki kavmi arasında izzetli itibarlıydı, zengindi ama orada fakir. Ben bilirim ki Bulgaristan'dan Türkiye'ye hicret etmiş eski yıllarda bir kimse bilirim ki bizim akrabamızın dükkanında hammal olarak çalışırdı. Adam tarlaları, köşkleri olup da işçiler çalıştıran bir ağayken Türkiye'ye gelmiş, hammal olarak geçimini temin ediyordu. Allah insanı efendim böyle genişlikten darlığa düşürtmesin, çok zor. Sıkıntılara uğratmasın. Büyük yani zaten alışkın olan insan, eskiden beri fakir olan insan için çok büyük değişiklik değil ama böyle bir sebeple hicret etmiş olan bir insan gittiği yerde çok sıkıntı çeker, canına tak eder. İnsanın karnı tokken, ağrısı yokken, keyfi yerindeyken, hava güzelken, güneşlikken, meyvalıkken, önü efendim sofrası doluyken insana Müslümanlık kolaydır. Ama yaralanmışsın, ölüm tehlikesi var, açlık var, kıtlık var, sefer var, terlemişsin, yorulmuşsun, efendim çeşitli sıkıntılar karşına gelmiş, çeşitli üzücü hadiseler başına gelmiş, arkadaşlarla problemler var vesaire. İşte asıl imtihan bu zaman meydana çıkıyor. O zaman Müslüman kalmak, o zaman Müslümanlığa yine candan bağlı olmak, o zaman yine Allah'ın yolunda fütur getirmeden yürümek. Has Müslümanların işi. Yani vefalı Müslümanların, dayanıklı Müslümanların, cefakeş insanların işi. Tabi sevabı büyük. Zor bir şey ama sevabı büyük. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki, ey muhacirlerin fakirleri topluluğu, maşer yani topluluk demek, ey o fakirler topluluğu, size müjdeler olsun, müjdelenin. Allah'ın size büyük mükafatları var, bilesiniz ki efendim müjdeler olsun, sevinecek durumunuz var ileride demiş oluyor. Neyle müjdeliyor? Bin nuri tammi yevmel kıyame. Kıyamet gününde eksiksiz tam bir nura mazhar olacaksınız. Pırıl pırıl bir nuraniyete sahip olacaksınız. Sizi ihata eden bir nur, efendim önünüzden, sağınızdan efendim böyle sizi aydınlatan bir nur, efendim insanların nura ihtiyacı olduğu o günde nuruhum yesa beyne edihim ve bi eymanihim ayet-i kerimesinde bildirilen o nur. Pırıl pırıl nuraniyet içinde, zulmette değil, sıkıntıda değil, şeyde değil, öyle olacaksınız. Tam bir, eksiksiz bir nura kavuşacaksınız. Ruz-u mahşerde, kıyamet gününde. تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ اَغْنِيَا اِنَّاسِ İnsanların zenginlerinden, varlıklılarından cennete daha erken gireceksiniz. Daha önceden gireceksiniz. بِنِسْفِ يَوْمِنْ Ahiret günleriyle yarım gün daha erken gireceksiniz. وَهُوَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Yani ahiretin senesi, efendim, ahiretin günü, efendim, bin sene gibi olduğundan bizim bu zaman birimine göre 500 yıl evvel cennete gireceksiniz denmiş oluyor. Cennete daha erken gireceksiniz. Neden? Burada dininiz, imanınız ve Allah yolundaki fedakarlığınız, çektiğiniz sıkıntılar için Allah sizi ötekilerden daha önce cennete sokacak. Daha efendim evvel size iltifatı rahmaniye erecek. Böylece orada bu sıkıntıların şeyine efendim o mükafatı alınca sevineceksiniz denmiş oluyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, başka hadisi şerifler de var. Fakirlerin, bu muhacir fakirlerin zenginlerden evvel cennete ne kadar önce girdiğine dair başka rivayetler de var. Mesela bir rivayette de efendim fukara'ul muhacirine yesbekunel agniyae yevmel kıyameti ilel cenneti bi erba'ine harifen. 40 bahar, 40 yıl yani daha evvel girecekler gibi rivayetler de var. Bunu alimler şöyle izah etmişler. Fakirlerin sabır durumlarına, iman kuvvetlerine göre girişleri muhtelif olacak. Yani kimisi o kadar, kimisi o kadar, kimisi o kadar zamanda efendim girecek. İslam dini tabi iman, Allah yolunda yürümek kolay değil. İnsanın çevresinde çeşitli düşmanlar vardır. Bu düşmanların en bariz olanı, bilineni Müslümanlığa hasım olan gayrimüslimlerdir. Peygamber Efendimiz'in zamanında müşrikler ilk önce muhalefet ettiler. Halbuki akrabasıydı, hemşerisiydi, Peygamber Efendimiz'i seviyorlardı, sayıyorlardı, itimat ediyorlardı. Muhammed el-Emin diyorlardı. Güvenilen, itimatlı Muhammed diye adı, lakabı el-Emin'e çıkmıştı Peygamber Efendimiz'in. Herkes emanetini getirir Resulullah Efendimiz'e verirdi. Al bu altın kesem sende dursun, al param sende kalsın diye. Herkes ona verirdi. Efendim, severlerdi, sayarlardı kendisini. İhtilaf olduğu zaman hakem tayin ederlerdi. Hacer-i Esvet'in yerine konulması hikayesini belki bilirsiniz, duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Kabe-i Müşerefe'nin sel sularından dolayı duvarları çatladığı için duvarlarını aşağı indirip yeniden bina ettikleri sırada Hacer-i Esvet'in tamirden sonra yerine konulması, bahis konusu olunca ihtilaf başladı. Dediler ki, bizim kabile en büyük kabile olduğundan bu taşı bizim koymamız lazım. Ötekisi ne münasebet? Bizim kabile daha büyüktür dedi. Efendim bizim koymamız lazım dedi. Herkes Hacer-i Esvet'i o mübarek yere koymanın şerefine sahip olmak istiyor. Baktılar iş safa sardı, kavga çıkacak, çözümlenmeyecek. İş dediler ki, Mescid-i Haram'ın kapısından ilk giren şahsı hakem tayin edelim, o ne derse onu yapalım. Kim geleceğini bilmiyorlar. Döndüler kapıya bakmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çıktı geldi. Güneş gibi çıktı geldi kapıdan. Allah gönderiyor tabi. Ondan sonra hepsi memnun oldular, sevindiler. Tamam, Muhammed el-Emin geliyor, güvenilir, kimseye kadir etmez, haksızlık etmez. Hükmü güzel, sözü güzel, yüzü güzel, hali güzel. Güzeller güzeli, insanların en şereflisi, zat-ı muhterem. Tabi kim ne diyecek? Seviyorlar. Peygamber Efendimiz bakın nasıl hükmetti. Yere bir örtü yaydırttı. Hacer-i Esvet'i üstüne koydurttu. Örtünün her tarafından herkesi tutturttu. Örtüyle taşı kaldırttı, taşı kendisi yerine koydu. Ona layıktı, onun koyması lazım. Hepsi güzel. Yani bütün buluşları, hükmü, her şeyi güzel. Böyle bir insandı. Fakat buna rağmen Resulullah Efendimiz'e karşı çıktı müşrikler. Neden? Haksız oldukları halde. Neden? Menfaat. İnsanların menfaatleri bir. İkincisi, insanoğlunun alıştığı şeyi bırakmakta zorluğu var. Alışmış olduğu bir şeyi kolay bırakamıyor. Bozuk düzende gitse, ağır atsak da gitse, alıştığı şeyi düzeltmeye kalktığı zaman kıyametler kopuyor. Hatta ileride şimdi Mehdi ile ilgili hadisi şerif de gelecek. Mehdi çıktığı zaman Kabe-i Müşerefe'de kendisine insanları çağırdığı zaman Müslümanlar diyeceklermiş ki sen bizim dinimizi, usulümüzü bozuyorsun. Onlar bile o zaman Mehdi bu, Allah'ın Mehdi'si geldiği zaman bile ona itiraz edeceklermiş yani. Neden? İnsanlar alışmış oldukları düzeni doğru tanıyorlar, değiştirmek isteyen kimsenin şeyine muhalefet ediyorlar. Dediler ki, değiştirme bizim düzenimizi, ne istiyorsan sana verelim. En hasepli, nesepli, itibarlı kızlarımızı sana nikahlayalım. Seni kendimize başkan yapalım. Sana efendim mal verelim, mülk verelim, imkan verelim, dokunma bizim şu Kabe'mize, putlarımıza, efendim Arap kabilelerinin burayı ziyaret etmesine, efendim panayırımıza vesairemize, yani düzenlerini değiştirmek istemediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bir elime güneşi verseniz, bir elime de, yapamazsınız ya, neden? Bir elime güneşi verseniz, bir elime kameri verseniz bu davadan vazgeçmem. Neden? Allah'ın emri, ben bunu söyleyeceğim. Doğruyu söyleyeceğim, doğruyu ikame edeceğim, batılı ayaklar altına alacağım, sereceğim, yok edeceğim. Hak gelecek, batıl gidecek, iman gelecek, küfür gidecek. Ceziretül Arap'ta, Arap Yarımadası'nda Allah'tan gayriye tapınmak kalmayacak. Silinecek şirk, küfür oradan çıkacak, vazgeçmem. Bu davayı devam ettiririm diye söyledi. Müşrikler muhalefet ettiler. Onlar bitmeden başka muhalifler çıktılar. Yahudiler muhalefet ettiler. Efendim, münafıklar muhalefet ettiler. Kendileri kafiriz diye de çıkamıyorlar. İmanları da içlerinde yok. Vaziyetten de memnun değiller. Çeşitli şekillerde zarara uğramışlar. Efendim, muhalif. İçlerinde saklıyorlar kinlerini, hınçlarını. İttifak ettiler. Sonra Hristiyanlar karşı çıktılar. Müslümanlar bu ana gelinceye kadar, şu benim konuştuğum, sizin dinlediğiniz şu ana gelinceye kadar Allah'ın hak yolu olduğu halde, doğru yol olduğu halde ve radîtü lekümül İslam'a dinen, din olarak ey kullarım ben size İslam'ı seçtim, İslam'a razıyım, başka dine razı değilim dediği halde Rabbimiz Teala Hazretleri Allah'a inandığını iddia eden din mensupları bile bizim bu dinimize düşmanlık ede gelmişlerdir. Hatta en büyük düşmanlığı onlar yaparlar. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُ Müminlere en şiddetli düşmanlık edecek kimseler olarak ey Resulüm, Yahudileri ve müşrikleri göreceksin, bulacaksın. Muhakkak öyle olacak. Göreceksin onların ne kadar düşmanlıklar yapacağını diye bildiriliyor ayet-i kerimede. Ya peki Yahudilerin peygamberi Musa aleyhisselam değil mi? Musa aleyhisselam. Öteki peygamberler bizim Kur'an-ı Kerim'de kabul ettiğimiz, efendim itibar ettiğimiz, çocuklarımıza isimlerini koyduğumuz peygamberler değil mi? Kabul ediyoruz, biliyoruz. Tevrat hak kitaptır diye, bozulmamış nüshası için hak kitaptır diye söylüyoruz. Bu Yahudilerin düşmanlığı ne? menfaat, rekabet, hırs, efendim kin vesaire çeşitli faktörler. Efendim, peki bu Hristiyanların? O Hristiyanlar da tabii Hristiyan değil ki, müşrik. Puta tapıyor. Şey yapmış, efendim dini çığırından çıkartmış, kitabı bozmuş. Onun için düşmanlığı hala devam ediyor. Biz yani şimdi şu 20. yüzyılda efendim putperestlerden mi düşmanlık görüyoruz? Hayır. Müslümanların gördüğü en büyük düşmanlık ehli kitaptan. Hristiyanlardan ve Yahudilerden. Yahudiler bir hançer gibi İslam aleminin bağrına saplanmış. Hristiyanlar efendim bir kıskaç gibi efendim Müslümanların iki tarafında sıkıştırıp yok etmek arzusunda var güçleriyle çalışıyorlar. Uçaklar, tanklar, hileler, desiseler, oyunlar. Peki Müslümanlar ne yapıyor? Müslümanlar da Allah ıslah etsin. Müslümanları da Allah lütfuyla ıslah etsin. Kahrıyla değil. Lütfuyla, keremiyle ıslah etsin. Müslümanlar daha beter durumda. Mehmet Akif merhum demiş ki, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Toplu olsak belki bir şey olmayacak ama içimizde çatlaklar, içimizde ihtilaflar, içimizde rekabetler, içimizde husumetler, içimizde efendim çekişmeler, çatışmalar. Efendim bir öküz için, bir otlak için iki köy birbirine silahlı saldırıya geçer, harp ederler. Şu otlak senin, bu otlak benim diye. Bir öküz için böyle, bir hak için kıyametler kopar. Müslümanların hali perişan, hudutlar parçalanmış, koskoca Osmanlı efendim devleti Aliyesi parçalanmış, bir sürü küçük devlet çıkmış, 16 tane devlet çıkmış, her birisi ayrı telden çalıyor, ayrı havada. Düşmanlar gitti, birleşseniz de gene. Hayır, birleşmez, kavga, gürültü. Halbuki Allah birbirine kardeş yaratmış, birbirine de ihtiyaçları var. Efendim, bizim petrole ihtiyacımız var, onun suya ihtiyacı var, efendim vesaire çeşitli yönlerden birbirimize kardeş geçinmek zorundayız. Yani bu diyarlarda Hristiyanlar olsaydı, onlar bir ortak pazar kurarlardı burada, her şeyi beraberce götürürlerdi, hallederlerdi. Biz ihtilaf etmişiz, düşmana da mani olamamışız. O bizim üçüncü mukaddes şehrimiz Kudüs-i Şerif elimizden çıkmış, efendim oralara yabancılar gelmiş, yerleşmiş. Şimdi de efendim bir başka ihtilaf çıkmış, mukaddes beldeleri efendim gayrimüslim askerler ve Yahudiler efendim kollayacağız diye çiğniyorlar çizmeleriyle şimdi. Bir kardeşimiz dayanamamış, bir mektup yazmış bana. Hocam diyor, biz ne biçim Müslümanız diyor, reva mı diyor? Yani bizim İslam diyarlarını, efendim hacca gittiğimiz diyarları böyle gayrimüslimler çiğnesin, gayrimüslimler gelsin. Oraları koruyacaksak biz korusak ya diyor. Hani siz önder olun diyor, koruyalım. Pekala, hadi buyurun gidelim koruyalım ama yani o kadar uzağız ki o noktada. O kadar uzağız ki. 1949'da İtalyanlar Libya'dan ayrıldığı zaman Libya parlamentosu, biz eskiden Osmanlılara bağlıydık, gene Türkiye ile birleşelim diye düşünmüşler. Ben Libya'ya gittiğim zaman orada duydum bunları, inceledim, orada gördüm. 1949'da bizimkiler hiç, yani ya be adam, ne biçim yöneticisin, ne biçim devlet adamısın, senin şu kaybettiğin topraklardan dolayı içinde bir acı yok mu? Onları geri almanın bir çaresini düşünmez misin? Yani bak adam istekliymiş zaten, hiç olmazsa isteklinin isteğini anlayacak bir istihbaratın olsaydı ya. Canım çöl bize neyimize lazım, kum sadece. Şey, çok kızıyorum bizim ormancılara, içimizde bilenler varsa gitsin Allah rızası için ikaz etsinler, söylesinler. Ormansız vatan vatan değildir. Ya ne olacak, satalım mı? Ormansız vatan vatan değilmiş. Böyle laf mı olur? Ormanlısı da vatan, ormansızı da vatan, çölü de vatan, taşı da vatan, toprağı da vatan, her şeyi vatan. Ne biçim saçma da? Bir de levha asmışlar, ormansız vatan vatan değildir. Efendim çöl, kum ne yapacaksın? Ver İngiliz'e gitsin. Küveyt'i öyle vermişiz, Bahreyn'i öyle vermişiz. Efendim filan, cahillik. Peki, yani cahiller var da alimler hiç yok muydu? Muhterem kardeşlerim, alimlerin sözü hakim olmaya, felaket böyle peş peşe gelir. Alimlerin etrafında insanlar toplanmazsa efendim femaza badel hakkı illetmeler. Alimler olmazsa, alime sen razı olmazsan, sözüne tabi olmazsan, onu başına getirmezsen o zaman cahillerin emri altında kalırsın. Vatan gider, efendim mal gider, mülk gider, can gider, namus gider, ırz gider, her şey gider. Allah'ın emrine en agah olan, en aşina olan kimseyi bulacaksın, eteğine yapışacaksın, ayrılmayacaksın. Allah'a giden yolu öğreneyim diye, Allah'ın emirlerini öğreneyim diye. Bilmiyor ki millet. Her kafadan bir ses çıkıyor. Efendim, bir curcuna gidiyor. Bira içilebilir mi, içilemez mi? Bazıları içilebilir diyor. İnsan, kadınlar açık mı olmalı, kapalı mı olmalı? Bazıları açık olabilir, kalbi temiz olursa yeter diyor. Peki kalbinin temizliğini nereden bileceğiz? Sen benim kalbime bak diyor, görünmediğini biliyor. Sen benim kalbime bak, benim kalbim temiz diyor. Senin kalbin temiz filan değil. Senin kalbin temiz olsaydı Allah'a muti olurdu. Allah'a itaatli kul olurdu. Değil mi ki sen Allah'a asisin, senin kalbin temiz değil. Senin kalbin kapkara, senin kalbin efendim fitne, fesat. Neden? Sen Allah'a tabi olmamışsın. Sonra ben senin bir günlük hayatını bir takip etsem, neler yaparsın sen? Flört edersin, şöyle yaparsın, böyle yaparsın. Ne temizliği? Kimi kandırıyorsun? Sizin hayatınızı biz bilmiyor muyuz? Kalbi temizmiş. İçki içersin, adam aldatırsın, yalan söylersin, rüşvet yersin, her şeyi yaparsın. Kalbi temizmiş. Kaçmak için bahane. Çeşitli düşmanlarımız olmuş, onları anlatıyordum. Müşrikler, ehli kitap, efendim, zahiri düşmanlar olarak, hasımlar, rakipler, sonra içimizdeki düşmanlar, nefis, nefislerimiz en büyük düşman, işte bizi bu hale düşüren nefisler, günahlara düşüren nefisler, içkiye alıştıran nefisler, kumarda çoluk çocuğun rızkını darmadağın savurtturan nefisler, efendim, rüşvete aldıran nefis, yaban harama baktıran nefis. Nefis en büyük düşman. Ada aduzuke. En büyük düşmanın nefsin. Bunun da ıslah edilmesi lazım. Bunun da düşmanlığının engellenmesi lazım. Öyle bir kançayı takıyor ki insana. Gel şu namaza gitme. Gideceğim diyorsun. Kancasını bırakmıyor bir türlü. Evde kıl diyor. Camiye gitmem lazım diyorsun. Canım evde kıl ben. Canım camiye gitmek daha çok sevaplı diyorsun. İçinde bir mücadele. İki kişi konuşuyor gibi. Sen de sanki dışarıdan üçüncü bir şahıs gibi şey yapıyorsun. Kalkma yataktan. Ya kalkacağım, Allah emretmiş, bak hayya ala salah diyor. Es-salatu hayrun minen nevm diyor sabahleyin. Neden sabah ezanında bir de bir cümle eklenmiş? Niye eklenmiş? Allahu ekber, Allahu ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Peki bir de neden es-salatu hayrun minen nevm deniliyor? Namaz uyumaktan daha hayırlıdır. Uyumayın ey Müslümanlar, kalkın da namaza gelin diyor. Müezzinler bağırıyor. Fatih Camii'nin hoparlörü güzel, müezzini güzel, sadası güzel, edası güzel. Elini kulağına koydu mu yeri gibi çınlatıyor, duymayan kalmıyor. Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan daha hayırlı. Kalk. İçindeki düşman diyor ki kalkma. Niye? Terlisin, üşürsün. Kalkma, yorgunsun. 2.30'da yattın. Onun için uykunu alamadın, hasta olursun. Yarın işe gidemezsin, eğlencen yarım kalır, sıhhatin bozulur. Zorlayıp kalkıyorsun yataktan. Camiye gitme, burada kılıver, bitir. Yok camide sevap daha fazla diyorsun. Canım şimdi orada iş uzayacak. Zorluyorsun, camiye gidiyorsun. Camide hemen hoca selam verir vermez arka kapıdan kaç diyor. Yok duaların sevabı var, onları kazanayım. Canım işte yürürken edersin duayı diyor, bilmem ne filan diyor. Oturursan, peki hadi madem oturdum diyor, Hüvallahüllezi okunduktan sonra kalk kaç diyor. İşraka kadar bekleme diyor. İşraka kadar beklersen şu kadar vakit geçecek diyor. Bak gözlerinden uyku akıyor diyor, bilmem ne filan. Yok o sünnetmiş, Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş, sevabı çok filan diye. Yani o işrakı kılıyor Müslümanlar, buradan şey yapıyor ama fire vere vere zar zor. Neden? İnsanın içinde bir nefsi var. Böyle kancayı taktı mı böyle sert bir pazarlık yapıyor insanla. Yani ya hayır yaptırtmayacak, ya yaptırtırsa kıt kıt kıt kıt böyle en azından nasıl yaptırtırsa öyle şey yapıyor. Bir şeytan var, mel'un, Allah'ın lanetine uğramış, talp edilmiş, rahmetinden, huzurundan kovulmuş, Allah'a efendim asi olmuş. Ene hayrun minhu halakteni min nari ve halaktehu min tin. Ben ondan daha hayırlıyım demiş, Adem Aleyhisselam'a secde etmemiş. Derdi, sadrazamlardı, şeyhülislamlardı, alimlerdi, kamillerdi. Şimdi kabirlerini ok basmış, mezar taşları devrilmiş, hiç nesilleri kesilmiş, yaptıkları camiler harabeye dönmüş, minareleri yıkılmış, kurdukları tekkelerin efendim binaları çökmüş, yanmış, yıkılmış, çocuklar şimdi üstünde top oynuyorlar, mezarların üstünde saklambaç oynuyorlar, orası daha güzel. Eyüp Sultan Hazretleri'nin camisi var, altına gidersin, orada namaz kılarsın, yakında falanca cami var. Yani dinini daha iyi yaşayabileceği yere Müslümanın mutlaka gitmesi lazım. Bir yerde baktı ki dini zarara uğruyor, isterse zengin muhit olsun, efendim oradan ayrılacak. Kadınlar açık saçık, mini etekli, şıfrıntı, aşifte, gözleri terbiyesiz. Eskiden kadınlar böyle başı önünde giderlerdi, erkekler efe efe yürürlerdi, kuşaklı, şalvarlı falan böyle. Şimdi kadınlar erkeklere bakıyor, erkekler utancından başını önüne eğiyor, kadınların yanından geçip gidiyor. Çok yerde bunu böyle gördüm, böyle bakıyorum, fotoğraf makinem olsa çekeceğim. Kadın böyle bir dimdik bir bakıyor, erkeğin yüreği ağzına geliyor, utancından şöyle kenardan geçip gidiyor. Neden? Namusu var, imanı var, günaha girmekten korkuyor, başını önüne eğip geçip gidiyor. Ötekisi hiç aldırdığı yok. Karısını yanına takmış, beyi gezdiriyor, göğüs açık, kol açık, bacak açık. Ya sen demişim kocasın, bunu nasıl teşhir edip yanında gezdiriyorsun? Satılık mı bu? Ne biçim şey? Sen bunu nasıl böyle gezdirirsin? Yani insanların akılları, mantıkları bir acayip. O semtte durmayacak. Gelecek bu semtte. Bu semtte de var. Git o zaman şehirden 20 kilometre uzakta bir kooperatif kuralım, oraya gidelim. Neden? Dinimizi koruyacağız. Gözümüzü koruyacağız. Efendim, haramların her çeşidinden sakınması lazım. Hicret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Neden? Müslümanlar aziz oldu. Her tarafa hakim oldular, galip oldular. Bundan sonraki hicret, kötü huylardan iyi huylara hicret etmektir. Kötü huyu bırakacaksın, iyi huya hicret edeceksin diye buyurmuş. Manevi hicret yani. Kötülükleri bırakmak diye bildirmiş. Ama ben bugün bizim cemiyetimizde hakiki maddi manasıyla bir hicret seziyorum. Olması lazım gelir diye düşünüyorum. Ve her yerde de bunu yaptık, yapıyoruz. Müslüman kardeşlerimizi teşvik ediyoruz. Bir kooperatif kurun. Mesela Ankara'da bir kooperatifimiz var. 360 hanelik kooperatifimiz var. Orada herkes elhamdülillah ya hacıdır ya hocadır ya imam hatiplidir çocuklar. Kadınlar örtülüdür, namazlıdır, niyazlıdır. Hatta müftü efendiye gitmişler, camimize bir kadro yok efendim, bir imam hatip kadrosu verin filan diye. Müftü efendi gidin be demiş. O site mi sizin? O site. O sitede demiş, sokakta yani bahçede kimi görseniz, yakasına yapışsanız, elini tutsanız, gel deseniz vaaz verir, hutbe okur, imamlık yapar demiş. Ben o siteye ne diye ziyan edeyim, bir kadro vermeyi demiş. Hepsi tepeden tırnağa hoca demiş. Şimdi burada çocuklar oyun oynarken balkondan bakıyorum. Çocuk elini kulağına koymuş, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezan okuyarak oynuyor. Yani gördüğü o, küçücük çocuk, balkonda ezan okuyor. Öbür taraftakilerin halini sorma. O deniz kentlerinde, plaj semtlerinde, Sayfiyelerde, Bodrumlarda, Marmarislerde, Efeslerde, oralarda halini de bilmem. Yalnız diyorlar ki, hocam oralara sen bu sakalınla gidemezsin. Niye gidemeyim? Baba yetini tutuyor, sen gidemezsin ki. Dayanamazsın, kendini Merih'te sanırsın, yani duramazsın oralarda diyorlar. Onun için bu gibi durumda Müslümanların, şöyle hepsinin aynı fikirde olan insanların bir araya geldiği mahalleler olmalı. Duvarla çevrilmeli etrafı, 40 dönüm, 30 dönüm, 20 dönüm, 50 tane ev, 80 tane ev, 120 tane ev neyse orada olmalı. Elhamdülillah camisinde akşamları buluşurlar. Efendim sabahları buluşurlar, çocuklar birbirleriyle oynarlar, kadınlar birbirlerinden efendim güzel şeyler görürler, toplanırlar, iyi olur. Ama her birisi bu şehrin bir başka semtine giderse bu ahalinin, orada komşudan çocuk yanlış şey öğrenir, kadın açık komşudan kötü örnek alır, efendim baba kendisini koruyamaz, kadın koruyamaz, çocuk koruyamaz. Allah bizi günahlardan korusun, kurtarsın. Efendim, şer yerlerinden hayır yerlerine hicret etmeyi nasip etsin. Günahlardan, haramlardan efendim, helallere ve sevaplı işlere şöyle bir dönüş ve göç ve hicret nasip eylesin. İkinci hadis-i şerif, çok meşhur bir konu, Mehdi ile ilgili. Mehdi aleyhisselam, hadis-i şeriflerde çok geçen bir konudur. Sıra efendim bu hadis-i şerife geldi. O hadis-i şerifi de okuyuvereceğim. Ebşeru bil Mehdi Raculun min Kureyş min itireti Yahricu fihtilafin minen nasi ve zelzele Feyyemne'ul arda kıstan ve adla Kema mülümet zulmen ve cevra Ve yerda anhu sakinül semai ve sakinül ard Ve yaksimul male sahaha قالوا وما صحاها قال بالسبية فيملأ قلوب أمة محمد غنا ويسأهم أدله حتى يأمر مناديا فينادي من له حاجة إلي فأته كما يأتيه أحد إلا رجل واحد يأتيه فيسأله فيقول إيت السادن حتى يؤتيك فيأتيه فيقول اَنَا رَسُولُ الْمَهْدِي اِلَيْكَ لِتُعْتِيَنِي مَالًا فَيَكُولُ اِهْفِ اِهْفِ فَيَحْفِي وَلَا يَسْتَتُعُ اَنْ يَحْمِلَهُ فَيُلْقِي حَتَّى يَكُونَ قَدْرَ مَا يَسْتَتِعُ اَنْ يَحْمِلَهُ فَيُخْرِجُ بِهِ فَيَنْدَمُ فَيَكُولُ اِنْ كُنْتَ اَخْشَأَ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ نَفْسًا كُلُّهُمْ دُعِيَ اِلَى هَذَا الْمَالْ فَتَرَكَهُ غَيْرِي عَلَيْهِ شَيْئًا اَعْتَانِيهَا اَعْتَيْنَاهُ فَيَلْبَسُ فِي ذَلِكَ سِدًّا اَوْ سَبْعًا اَوْ سَمَانِيًا اَوْ تِسْعَ سِنِينَ وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاتِ بَعْدَهُ Biraz şehrin arasında bulup da okumaya çalıştığım için zorluk çektim. Şeyleri, metni vermediler. Şöyle metnini okuduktan sonra kaynağını söyleyelim. Ahmed İbn Hanbel ve Bağverdi'den Ebu Said el-Hudri rivayet etmiş radıyallahu anh. Birçok şahitleri olan, birçok hadis-i şeriflerde zikredilen bir konu. Kısaca izah edip geçeceğim. اَبْشِرُوا بِالْمَهْدِ Ey ümmeti Muhammed, Mehdi gelecek, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Bu nasıl bir kimse olacak? Raculun min Kureyş min itreti. Benim ailemden, benim soyumdan, Kureyş kabilesinden bir kişi olacak. Hazreti Fatıma aleyhisselamın radıyallahu anhanın soyundan rivayet leri var. Daha başka rivayetler var. Efendim, yahrucu fihtilafin minen nasi ve zelzele. İnsanların, Müslümanların birbirleriyle ihtilafa düştükleri ve sarsıldıkları zelzelelere, manevi zelzelelere uğraştıkları ve birbirleriyle fazla çekiştikleri bir zamanda çıkacak bu Mehdi. Feyemle ul arda kıstan ve adla yeryüzüne hakim olacak ve yeryüzünü doğruluk ve adaletle dolduracak. Kemamüliyet zulmen ve cevra, kendisinin bu hakimiyeti kurmasından önce yeryüzü cevir, cefa ve zulm ile dolmuşken bu durumu değiştirecek, yeryüzünü efendim doğruluk ve adaletle dolduracak. Zulüm gidecek, cevir gidecek. Ve yerda anhu sakinü sema ve sakinü ar. Öyle beğenilecek, insanlar öyle sevecekler, öyle memnun olacaklar ki kendisinin bu adaletinden ve mükemmel idaresinden gökteki varlıklar da, gökte olan efendim yaratıklar da, yerde olan yaratıklar da kendisinden razı olacak. Melekler, kuşlar, yerdeki hayvanlar, insanlar hepsi razı olacak. Ve malı sahahen dağıtacak. Sahahen ne demek efendim? Yani kalu lema sahahen ne demek diye sormuşlar duyunca sahabe-i kiram, dinleyiciler. Buyurmuş ki bir seviye, manası eşit olarak dağıtacak. Haksızlık etmeden herkese efendim bol bol müteseviyen dağıtacak. Herkes mala mülke kavuşacak Mehdi'nin o güzel taksimi ile. Sonra ve yemle o kulube ümmeti Muhammed'in zinen ümmeti Muhammed'in Müslümanların kalbini istirna ile dolduracak. Gönül zenginliği gelecek Müslümanlara. Herkesin gözü doyacak, gönlü doyacak. Böyle bir hırs, mala karşı şey kalmayacak. herkese dağıtacak, mal bol, hiç kimsenin öyle hırsı şeyi kalmayacak. Doyuracak yani o adaletiyle. Çünkü bereket de gelecek onun o şeyiyle, adaletiyle, şeyiyle bereket de gelecek. Ve yesa'uhum, yani hepsine yardımı kavuşacak. Hiç kimseyi geride eksik bırakmayacak. Hepsini ihata edecek bu şeyi, cömertliği, adaleti. Ve öyle olacak ki durum, hatta ye'mure münadiyen feyunadi men lehu hacetun ileyye te'tihi. Seslendirecek bir bellala, bir ilamcıya ilam ettirtecek. Diyecek ki, ihtiyacı olan, bana muhtaç olan gelsin diyecek. Fema ye'tihi ehadun. Böyle ilan ettiği halde kimse gelmeyecek. Çünkü herkesin gözü tok, gönlü tok, malla sahipler. Kimse gelmeyecek. Ve illa reculun vahidun ye'tihi feyeselühü. Ancak bir adam gelecek ve isteyecek malı. Bana diyecek ki, İ'tisadin, git hazinedarıma, beytülmala bakan, mallara bakan, taksimi yapan memuruma iste. O da gidecek, hatta yu'tiyeke, gidecek, feyetihi feyekul, ona gelip diyecek ki, ene Resulül Mehdi, ben Mehdi Aleyhisselam'ın sana gönderdiği kimseyim, diyecek. Yani o gönderdi. Ben ona müracaat etmiştim, o beni sana gönderdi manasına. لِتُعْتِيَنِ مَالًا, yani bana mal veresin diye o beni sana gönderdi, hadi ver malı diyecek. Onun üzerine feyakul, bekçi, o mala bakan vazifeli memur diyecek ki, aç alacağın şeyi, kucağını, şeyini, eteğini, o da açacak ve o da şey yapacak, efendim verecek. O kadar yüklenecek ki وَلَا يَسْتَطِعُ اَنْ يَحْمِلَهُ, verilen miktarı taşıma gücü yetmeyecek. Yani kucağını mı açtı, eteğini mi açtı, ceplerini mi doldurdu, taşıyamayacak hale gelecek böyle. Onun üzerine فَيُلْكِ, atacak bazısını, taşıyamıyor çünkü, taşıyamadığını atacak. Hatta يَكُنَ قَدْرَ مَا يَسْتَطِعُ اَنْ يَحْمِلَهُ, taşıyabileceği kadar, yanında kalıncaya kadar atacak yani. Üzerinde fazlalığını bırakacak. O kadar bol yani her şey. Sonra feyahrucu bihi, bu malla hazinedarın yanından, hazine dairesinden, o şeyin verildiği yerden çıkacak. Ama feyenden nadim olacak. Pişman olacak. Diyecek ki, İnküntü akşa'u ümmeti Muhammed'in nefsen. Yani ümmeti Muhammed'in malca, kalpçe, kalıpça, zatça en huşulusu olsaydım daha iyi değil miydi? Yani nedir bu benim açgözlülüğüm? Ne diye geldim? Herkese ilan edildi, herkes davet edildi bu malı alsın diye. Hiç kimse gelmedi. Benden gayrı herkes geri durdu. Bir ben mi geldim diye pişmanlık duyacak. Böyle bolluk olacak yani. Bunu anlatıyor Peygamber Efendimiz. Bu şekilde feyelbetü fî zâlike sitten evseban evsemaniyen evtis'a sinîn. Böylece bu hal, güzel hal, bolluk, bereket, efendim tatlılık, hoşluk, göz tokluğu, gönül hoşluğu ile 6 veya 7 veya 8 veya 9 yıl geçecek. Başka rivayetler var. Allahu Teala Hazretleri bu Mehdi Aleyhisselam'ı efendim 3000 melekle efendim teyit edecek. Onlar muhaliflerini darp edecekler, efendim men edecekler. 30 ile 40 yaşı arasında olacak diye rivayetler var. Efendim ondan sonra ne olacağı hakkında şu cümle var. وَلَا خَيْرَ فِي الْحَيَاتِ بَعْدَهُ. O böyle bu vazifeyi gördükten sonra, vefat edip de şey yaptıktan sonra, ayrıldıktan sonra Müslümanların arasından, Müslümanlar ona namaz kılacaklar. Efendim çok güzel vasıflara sahip bir kimse. Efendim la hayre fil hayati ba'dahu. Ondan sonra felaketler sökün edecek. Ondan sonra hayatın, ondan sonra bir tadı kalmayacak. Li zuhuril eşrari, efendim şerlilerin efendim şeyinden çoğalmasından dolayı böyle durumlar olacak diye bu hadis-i şerif şeyi bildiriyor. İleride böyle bir Mehdi geleceğini Peygamber Efendimiz'in asrından bildiriyor. Yani dünyanın ileriye dönük halleri hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istikbali ihbar eden hadis-i şeriflerinden birisi, bir grubu da budur. Mehdi gelecek, şöyle olacak, böyle olacak diye. Kıyamet alametleriyle ilgili çok şeyleri biliyorsunuz. Hadis-i şerifler zaman zaman geçti, biz de izah ettik. Bir de Mehdi gelme hadisesi var. Heyecanlı bir mevzu. Gerçekten herkesin dikkatini çeken bir mevzu ve herkes de şey yapıyorlar, canla başla. Müslümanlar biraz sıkıntıda olduğu için şu sırada böyle bir Mehdi gelmesini bekleyenler çok. Şia, yani ehli sünnet dışındaki Şia mezhebi, Mehdi'nin 12 imamın gelmesinden sonra geleceğini söylüyorlar ve diyorlar ki geldi ama 1200 senedir kayıp, saklı, çıkacak. Bir insan bu kadar uzun yaşar mı? Canım, Allah Hızır Aleyhisselam'a nasıl uzun ömür vermiş? Olabilir filan gibi sözler söylüyorlar, tevillerle. Hala o imam gelecek, Mehdi el-Muntazar efendim diye şey yapıyorlar. Hatta ben İran'a gittiğim zaman, bu hususta kitaplar filan da yazılmıştı, bize de verdiler. Ben de şunların mezhepleri nedir diye okuyayım, okudum. Yani 1100 küsür yıldan beri o kaybolmuş bir şey, zat, hala o çıkacak, gelecek diye bekliyorlar. Aradan binden fazla yıl geçtiği halde. Onların tabii o Mehdi itikadı hakkındaki şeyleri bu hadis-i şerifte anlatılan şekilde değil. Onlar şey diyorlardı, Hodaya, Hodaya, ta inkılab-ı Mehdi, Hümeynira nigehdar diye böyle dua ediyorlardı Farsça. Manası şu ki, ey Allah, ey Rabbimiz, ey Rabbimiz, Mehdi gelinceye kadar şu Hümeyni'yi sağ tut, yaşasın. Mehdi'nin gelmesiyle vefat etsin, yani o zamana kadar bu başımıza dursun diyorlardı şeyi için. Hümeyni için öyle diyorlardı. Tabi Hümeyni vefat etti, beşer. Yani وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ اَفَاِمَّاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ ayet-i kerimesi var. Peygamberler gelmiş geçmiş, Peygamber Efendimiz de bu ayet-i kerimede bildiriliyor. Ölünce, yani siz İslam'dan vazgeçip geri cahiliyeye mi döneceksiniz diye bildiriliyor ya. Tabi o vefat etti, ondan sonra başka haller oldu ama Mehdi, onların bekledikleri Mehdi daha gelmedi. Bizim de arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, tanıdıklarımızın arasında Mehdi meselesini çok seven, onunla çok ilgilenen, efendim bu meseleyi çok karıştıran, kurcalayan, bu husustaki kitapları böyle okuyan, takip eden, bu hususta konuşmaları her sohbetinde çok yapan kardeşlerimiz filan var. Tabi istikbale ait bir mesele bu. İnsanların bazen rüyaları da oluyor. Şahsen benim de bazı rüyalarım oldu. Kendi şahsıma ait herkese söylemediğim rüyalar oluyor. Ama bu hususta tabi insanın aşikare bir alamet olmadan bir şey söylemesi uygun olmuyor. Yanlış oluyor ve bir takım gevşemelere yol açıyor. Toplulukların dağılmasına yol açıyor. Vazifelerin ihmaline yol açıyor. O duruma düşmemek lazım. Mehdi gelecek. Geldiğini Müslümanlar bilecekler, haberdar olacaklar. Haberdar olduğu zaman el birliğiyle tabii onun etrafında toplanıp çalışacaklar. O ayrı, ama spekülasyon dediğimiz, yani daha ortada bir şey yokken böyle bu işin böyle spekülasyonunu yapmak, gürültüsünü, batırsını yapmak ve şu anda yapması gereken efendim vazifeleri bu yüzden ihmal etmek, canlı tutması gereken bağlılıklardan kopmak yanlış oluyor. Yanlış iş oluyor. Öyle hareket etmek yanlış oluyor. Ben bazı arkadaşlar böyle çeşitli sorular sordukları zaman, işte kıyamet ne zaman kopacak, kıyamet alametleri, Mehdi çıkacak şeyler, Hristiyanlar da, onların da buna benzer bazı inançları falan var. Onlar da acayip şeyler böyle yazarlar bazen. Amerika'da bir gazetede yazmış, İsa Aleyhisselam geliyor filan diye. Tabi İsa Aleyhisselam'ın Özgana dair de rivayetler var. Onlar zaten bekliyorlar. Hristiyanlar kendileri kendi literatürlerinde, dini literatürlerinde var. Şimdi bizim buradaki arkadaşlar da aman Amerika'ya İsa Aleyhisselam geliyormuş diye. Onlar da burada bakıyorsun ona tabi olmuş. Ya bir kere rivayeti kimden alıyorsun? Yani bir Hristiyan'ın rivayeti ne kadar güvenebilirsin şeyine? Geliyor. Neye göre yazdı? Neyin nesi? Tabi bu kaç sene önce oldu. Hala geliyor, geliyor, gelecek filan diye. Onların böyle bir şeyi, oyunu olduğu anlaşıldı sonradan. Bu gibi hususlarda şöyle rahat hareket edin. Yani Allah insana takatinin üstünde yük yüklemez. Herkese takati kadar yük yükler ve sorumlu olmadığı meseleden sorumlu tutmaz. Bu adaletinin icabıdır. Allah size Mehdi'nin çıktığını gönlünüzün razı olacağı bir şekilde duyurur. Duyurunca tabi olursunuz. Böyle galiba 30 yaşındaymış, filanca yerde saklanıyormuş, bilmem neymiş filan gibi çeşitli rivayetler çıkıyor. Aslı çıkmıyor. Aslı çıkmayınca da hem kendilerinin moralleri bozuluyor hem de bu işi çok konuştukları kimselerin moralleri bozuluyor. Bu sefer çeşitli şeyler başlıyor. Bu meseleyi böylece söylemiş olalım. Gelelim bu dersin, bu oturumumuzun 3. hadisi şerifine. Çünkü bitti 2 hadis-i şerifte. Ebadul halki minallahi raculani raculun yücalisül ümerae ye'tis sultane fema kalu min cevrin saddakahum aleyhi ve muallimus sibyan la yuvasi beynehum ve la yurakibullahe fil yetim. Bu hadis-i şerif İbn-i Asakir'den Ebu Umame radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş 3. hadis-i şerif. Bunu da okuyacağız. Dersimiz zaman bakımından dolduğu için bu hadis-i şerifle bitmiş olacak. Bu hadis-i şerif de şöyle buyuruluyor. Ebadul halkı minallah. Mahlukatın, özellikle insanların Allah'tan en uzak olanı. Yani Allah'ın rahmetinden uzak, Allah'ın sevmediği, yanlış yolda olan, Allah'ın gazap ettiği, kötü durumda olan kişi. Raculani, iki tip adamdır. Allah'tan en uzak, mahlukatın Allah'tan en uzağı iki tip adamdır. Yani çok büyük kusurlu iki kimse anlatılacak şimdi. İki adamdır. Bunlar Allah'ın sevmediği insanlardır. Allah'tan uzaktır, Allah'ın rahmetinden uzaktır. Allah'ın gazabına müstahaktırlar. Raculani, iki sınıf insan. İki adam diyor ama sınıf kastediliyor, tip kastediliyor. Raculun yücalisül ümerae fema kalu min cevrin saddakahum aleyhi. Bu Allah'ın en sevmediği, Allah'tan en uzak olan insanlardan birisi kimdir? Bir adamdır ki, birinci tip kimdir, kimlerdir? Bir adam tipidir ki, yücalisül ümerae, emirler, komutanlar, başbuğlar, siyasi iktidar sahibi kimselerle meclislerinde bulunurlar. Onlarla beraber düşüp kalkarlar, otururlar. Efendim, fema kavlu min cevrin, o siyasilerin, başkanların, emirlerin cevr-ü cefa, zulüm babında yalan yanlış günah söyledikleri şeyleri tasdik ederler. Dalgalık yaparlar yani. İsabet buyurdunuz efendim. Çok haklısınız efendim. Gerçekten öyle efendim. Ne gerçekten öyle? Bunlar zulmediyor, cevir ediyor, efendim yanlış söylüyor, nefsinden konuşuyor, şeytani konuşuyor, dine aykırı konuşuyor. Ne tasdik ediyorsun? Allah'ın indinde en uzak, en böyle Allah'ın rahmetinden en uzak insanlardan bir tip bu. İktidar sahiplerinin koltuğunun altında, meclisinde, yakınında, el pençe divan, ne derse eyvallah efendim, tamam efendim diye dalgalık eden kimse yani. Birisi bu. İkincisi, iki tip insandan bahsediyor Peygamber Efendimiz. Birincisi bu. İktidar sahipleri, emir, komutan vesaire, paralı, pullu, ağa, paşa insanların yanına sokulup onlara dalgalıklık eden, cevri cefa babında söyledikleri şeyleri bile tasdik eden, bu bir. İkincisi, ve muallimus sibyan, çocuklara öğretmenlik yapan kişi ki la yuvasi beynehum, aralarında eşit davranmıyor, vereceği şeyleri eşit olarak vermiyor. Ve la yurakibullaha fil yetim, yetimi gözetmek hususunda Allah'tan korkmuyor. Bu ikisini Allah çok kızar. Allah'tan bunlar en uzak insanlardır. Şimdi bu iki tipi biraz bahis konusu etmek istiyorum muhterem kardeşlerim. İslam'ın en teşvik ettiği en güzel vasıflardan birisi adalettir. Adalet, dürüstlük, doğruluk, hakkaniyetlilik, terazi elinde olup her şeyi hakkaniyetli yapmak çok önemlidir. Ve İslam adalete o kadar büyük bir önem vermiştir ki, kendinin aleyhine bile olsa kişinin, anasının babasının, canı gibi sevdiği anasının babasının bile aleyhinde olsa, akrabasının bile aleyhinde olsa adaletten ayrılmaması lazım gelir Müslümanın. Kendi kendini mahkum etmesi lazım. Evet, ben bu hususta suçluyum, şu cezayı hak ettim diye kendisi şey yapması lazım. Şeyh Şamil'i böyle anlatırlar. Kendini mahkum etmiş, bilmem kaç kırbaç kırbaçlattırmış kendisine. Anasına sokulmuşlar. Demişler ki, biz bu Ruslarla baş edemeyiz. Bu heriflerin silahları var, güçleri var, kuvvetleri var, her şeyleri yerli yerinde. Şu Şeyh Efendi Hazretlerine söyleseniz de bunlarla bir anlaşma yoluna gitse, sulh etse, biz bunlarla savaşmasak demişler. Ama kendileri söyleyemiyorlar. Şeyh Şamil'in anasına gitmişler. Sen annesisin, sana bir şey diyemez, seni de kıramaz diye, öyle bir politikayla anasına gelmişler, böyle teslim olmayı veya sulh olmayı veya anlaşma yapmayı teklif etmişler. Anası da evladım demiş, böyle böyle diyorlar, acaba bu mücadelenin sonu yok, bıraksan mı bu mücadeleyi, yani bunlarla bir sulh, bir anlaşma, bir şey, vazgeçme falan bir şey olsa mı deyince, bir durmuş mübarek, efendim bizim tarikatımızdan Şeyh Şamil, Nakşibendi tarikatının büyüklerinden Halid-i Bağdadi Efendimizin Kafkasya'daki halifelerinden, mücahitlerin en meşhurlarından mübarek zat, demiş ki ana, bu sözü başkası söyleseydi çok büyük suç olduğu için ona şu kadar kırbaç cezası vermem gerekirdi, sen söyledin, şimdi ben ne yapayım, sen söyledin, bu lafı sen söyledin. Söylenecek laf mı bu? Müslüman kafirin karşısında geri durur mu? Ruslar yenilmezmiş. Bak Afganlıları yenebildiler mi? Gözü korktu. İnsanın gözü korktuğu zaman yeniliyor. Gözü korkmadığı zaman bir şey olmuyor. Amerika Irak'a bir şey yapabildi mi? Yani herkes sanıyordu ki iki günde tepeleyecek. Gözü korktuğu zaman insan yıkılmış oluyor zaten savaşta. Yenik düşmüş oluyor. Şimdi demiş bunu başkası söyleseydi şu kadar kırbaç vurduracaktım. Sen benim anamsın. Sana kırbaç vursam elimde kalırsın, şu kadar yaşlısın, belin kambur, yaşın 70-80 neyse, bu kadar yaşlısın, ben senin ölsen malına mirasçı olacaktım, senin cezanı benim çekmem lazım demiş, sırtını açtırmış, kaç kırbaç vurulması lazım gelirse anamın yerine bana vurun diye kendisine vurdurtmuş. Yani o sözü teklif etti diye anası kırbacı kendisine vurdurtmuş. Büyüklerin hali öyle enteresan oluyor. Şimdi adalet İslam'ın esasıdır. Adaleti söyleyeceksiniz, hakkı söyleyeceksiniz. Kimin karşısında olursa olsun. Doğruyu söyleyeceksiniz. 9 köyden kovarlar. Kovsunlar be. Allah'ın mülkü geniş. 10. köyü kurarsınız. 2 köyün arasında, dağın kenarında bir başka köy kurarsınız. Hep dürüst insanlardan müteşekkil, güzel bir köy olur. Bir sürü yalancının, dolancının arasında olacağınızda daha rahat edersiniz. Biraz kovulur gibi olursunuz ama ertesi gün daha rahat edersiniz. Her şey güzel olur. Şimdi zulüm nereden çıkıyor? Zulüm iki şeyden çıkıyor. Bir, cahillikten. İki, kaba kuvvetten. Adam cahil, Allah'tan korkmuyor. Efendim, başına ahirette ne belalar geleceğini bilmiyor. Din konusunda bilgisi yok. Ayetlerden, hadislerden nasibi yok. İmandan nasibi kıt. Efendim, cahil. Zırh cahil adam. Aldırmıyor, Allah'tan korkmuyor. Pervasız, eşkıya. Bir. İkincisi,